Miałem sen, wielkie wrota jak i sam budynek i światło lejące się jakby było tu płynem. Ściany pulsujące, a w nich żyły pompują krew. Jest fluorescencyjna jak nad wejściem A stref. Nitki żył fioletowe, są ich tysiące. Nie parzą gdy podchodzę, choć w żołtach są gorące. Opary, które lekko wdycham, nie są trujące. A istoty, które mijam, mówią, chociaż leżą w śpiączce. Wchodzę do środka, nie muszę otwierać drzwi. Przenikam jak dym z ognia, który wokół się tli. Nie mam ciała ani dłoni, ale dotykam. Tysiące oczu patrzą na mnie, wiszą na stalaktytach. Ściany z marmuru i czuję w nich życie. Ciecz nie opada w dół, tylko płynie tam po suficie. Kolumny pokrywają alfabety fraktalne. Nie znam języka, ale rozumiem, to naturalne. Sala, do której wchodzę, jest nieograniczona. Płaskorzeźby trzymają moje uczucia w szponach. Lamp słabe światło, ale tu są ich setki. Wiszą na dziwnych kątach, przecząc prawom geometrii. Na środku samym schody bez końca się wiją, ale czas na wejście był krótki jak epizod. Ciecz, po której stąpam, płynie z białej fontanny, otoczonej przez sferę, która zmienia wciąż kształty. Wodospady płyną w górę, mógłbym się dziwić, lecz wstęp tu mają tylko ci, co nie zwątpili. Dobrze wiem, że nie zrobią mi krzywdy łuskowate bestie o powłokach oślizgłych. Na środku fontanny lewituje bóstwo, morfuje, by przybrać mój kształt. I nagle jestem sam i jest pusto. Nie wiem teraz, czy to był sen, czy trip. Zbudziłem się z wrażenia, nie obudził mnie krzyk.